Mă tem de cifra 4. Privindu-te, îmi par mai bătrână. Un fel de izbândă a timpului flegmatic ce atârnă la brațul meu, cu țigara uitată aprinsă între buze, veștejită în lumina curioasă, cum de viața mă aduce în același punct. Din rotundul ei recunosc o anume dependență de sentimente profunde, adevărat meniu în karma mea, plină de pledoariile gândurilor nisipoase, alunecată spre o ultimă nebunie cu prăpăstii evazive, voluptăți amăgitoare, mă tem să-ți spun pe nume. Nu există întoarcere dacă vrem să ardem, jucând și inventând sensuri coagulate melodios într-o altă dimensiune. Sunt muza, femeia fără umeri, mă tem de cifra 4. Fluier în biserica îmbrăcată în culori târzii, nu cred în icoane surprinse complice sub cupole întunecoase. Privindu-te, îmi pari o vitrină somptuos decorată. Tânjesc după costumul de saltimbanc expus în conul de umbră al zâmbetului tău, îngăduitor în fața cuvintelor ezoterice. Thank you.